الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لله رب العزة قلوني كانوا بنديان سرا انتهائی محبت او مینا او قرب او منزلت سے ټول عالم کې ټولو کائناتو کې الله عزم رچا سرا مینا او محبت نساتی سمرا چې د خپلو نیکانو بندیانو سرا او دا وی وجه دا دا چې دا نیکان بندیان مؤمنان متقیان د الله د هرې خبرې قدر او احترام کوي، دا غنوم ډېر په عزت سره اخلي، دا غد دین دا علامو دا شعائرو پزل کے دیر قدر احترام کئی، کاغا سزیو ندی، کاغا وقتو ندی، کاغا میاشتی دی، کاغا دا سے بندیان دی چلا علا مرتبہ و عزت ورکڑے دی. مومنان دا غی خیال ساتی، پزلو کی غی تڑیر پیزت سرگوری، اللہ تی پدا وجبان دی رضائی. دا اللہ دی رضا اسباب اغنی کا عمال دی و طاعات تی چ الله پر طرف نه پندیان باندې لازم کړی دي، واجب کړی دي، فرض کړی دي، چې د دې پابندي وکوي او ډیر آسان او ډیر لګ او مختصر دي، چې انسان هغه ډیر په اعلی طریقه کول شي بغیر د سستړی نه، بغیر د خدمت او مهنت او مشقت نه ډیر پاسانه باندې ادا کول شي. انسان نو خبر د دینه چلاله بل عزت په ما باندې سفرز کړی دي، زمانه سواړي او مال سره کوي، دین نو خبر انسان څنګه چې الله رب العزت بنده سره خبرې نه کوي، بنده د خپل حال نه وي، بنده د خپل امر او حکم نه کوي، نو بس نو خبر خلق دیده پار اللہ رب العزت یو بہترین انتظام کو چدی بندیانو کی سخلق ورکو منتخبی اکو ممتازی اکو تخپل علم مطابق چدی اللہ پا علم کی دعویٰ چدی بندہ قابل دے دی بندہ کی استعداد شتا دے دی بندہ کی دا مخلوق دا خیر خواہے دا مخلوق دا ہدایت اور رہنمائے اغا اصول او اخلاق برابر دی ناغی بندہ لے دا خپل طرف نا پیغام حوالک چی سبا زما بندیان خبرے تبا تو زما حکم رسائے تبا تو زما دعوت ورکئی دا اللہ رب العزت یو قانون جوڑ کو سنگی سورت اہل عمران کی ویلیو سورت جن کی ویلیو وما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاؤ اللہ چردا سنو کی چتا سو ټول توحیو کی هر یو توحیو کی دا هو کافرانو مطالبه وا هغه ویلو چې پیغمبر توحی کوي منتظیو مو کی بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرہ ویلیو کنا اللہ تا خدار چازلو او ارادہ معلوم دا ویلیو چی هر بندوی چی مال دے کتاب راک لیش مال نے صحیفی نازل شی ذاتی پیغمبر نپسبان نکم یما تا خداغی مطالبو فاللہ رب العزتو اینا زبا یو بنده مقررون یو بنده بخاص کن چه او پتولو بندیانو کی ده انسانیت پا صفاتو کی دیر اعلائی اغا با قابلی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللہ پار سبان دی پوئی گی تو ٹولو غیبونا اللہ خبر دے او نخبری پخپلو غیبو باندے مگر دے قانون دے چه غرکی یو بندہ دے پیغمبر اید پارا نبوت تا پارا رسالت تا پارا ناغ سر ملائک مقرر کی داغ نمخ کے و داغ نرستو چطب از ما بندیان خبر ہے حقیقت پیغمبران علیہ السلام ویلش دا یو طریقہ جاری کری و داغ بندیان چطب اللہ پنیز باندی دیر معزز دیر مقرم حقیقت نزدیو پا مرتبہ کی اگر یہ دید پارا منتحب کلو چھ دما خبر او رسی دا اللہ پیغام اغیر او رسو اغیبان دے دیر لوے محنت برداشت کو دیر لوے مشاقت پا دنیا کی دیر لوے مجاہدی اکڑی حجرتوں نے اکڑا اخپل زیون پری خودا اخپل ملکوں نے پری خودا چپاغیو منشوا بید کافرانو سرا جہادو نوکلل ولیکن دا اللہ حکم ورسو دا دیر گران کار دنیا کی اللہ پا خلقو باندی دا غی پیغمبرانو احترام لازم کو چی دا مستادو بشانت بندیان دی خنا دی زماد دین خدمت کردی دی مخلوق تا زما خبر رسولی دا ادی پدی که خپل مال او جان قربان کردی تاسو با دی احترام کوئی تاسو لهم پکی اجر ملاو شی ثواب ملاو شی درجه مرتبه دی لازم کلو پا خلق بان اویلیو چنا رسلنا کشاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسوله و تعزروه و توقروه دید پارا میں انبیاء راو لیگل اے خلقو چی تاسو پی ایمان راو لے تاسو احترامو کہیں او تاسو یمادتو کہ پدی لار کی غیس رو دری گئی چی دا مسلو رسی دا دیر اہم مقصد دی دنیا کی نو دی انجام بسی فَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاسْوِيلًا انجام بیدائی چی دنیا کی بدا اللہ تسبیح او دا اللہ حمد سنا دا اللہ صفات دا کمال دا اللہ عبودیت و لوحیت و ربوبیت با دنیا کی خور شی دا غاصل مقصد چی دی مقصد تکم شی ذریعی نو آغا ذریعیم دیر آہم دا آغا ذریعیم دیر دا کمال و دا ثواب دا چه غدی مقصد تلار جوڑ شوی نو اصل مقصد دنیا کی دا اللہ دا وحدانیتو چه دا اللہ یووالی خلق امنی اپا دی باندی یقینو کی بس اللہ نور سنوالی دا چانا صرف دا خبر اوالی نو پا آسان دین کی پا مختصر او محدود دین کی لنبه خبر دا انبیاء و دا غوا چه صورت انبیاء کی ویما ارسلنا من قبل کامر رسول الا نوحی الیم انہو لا الہ الا انا فعبدون من خوند لے گلے استان مخ کی دنیا تا سوک پیغمبر دا سی چیغا بل سوی نا هر څومره چې موږ لګیږي الله وي هغه ته دا مسله نازل کړی و چې دې امت ته او دې خلق ته ورسوي چې لا اله الا انا چې الله رب العزت تاسو نه خپل وحدانیت غواړي چې د عبادت لایق او د تعظیم لایق او د اواز لایق او د جلا او د فریاد لایق د سجدی او د رکوع لایق بل سوک نشتا یو اللہ ویزیم باس دا یو خبر دا بس دور سوئے پابدون نو اللہ ویزما بندگی دی کئی اخا عرص پا دی عبادت کرا لو دا بندہ آوازم چا اللہ تا کی پخپل حاجت کی دا بندہ تعظیمم چا بزل کی دا اللہ عظمت ساتی دا بندہ خوف او یرم چا بزل کی دا اللہ نساتی د بنداغ امیدونم چی دا اللہ نیساتی دا اللہ محبتم انتہائی چی دا اللہ سرکی اگر ٹول پدی کرال چی فعبدون زمان بندگی دی کئی بس دا پاگی دین کلن بے خبر آوا اٹیر آسان آوا پوینا کی آسان آوا پس دکڑا کی آسان آوا پا عمل کی آسان آوا خو بلتا رسول رسولو کی گرانوا نور عرص آسانو بلتا رسول یا گرانو انبیاء چو سمرا مشاقتنا و محنتنا کلی دی اسمرو ته په دې بالار کې او دې منزل کې سختې رسیدلې دي هغه دې وجنه چر سوالې ډېر ګران څنګه قران په دې ګواړي چلاو له تسلی ورکي چې ګوره څنګه ګما سوره اعراف پاول کې وي کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه کتاب یې تنازل کو خپل طرف عظیم الشان نستاذ لکی دی تنگوال رانشی دی دی رسولونا اسی خود چادلونا تنگی پا قرآن باندی چی تلاوت یہ کئی عمل پی کئی احترام یہ کئی پا دی خود چادلونا تنگی نو مطلب سو رسول چی دی رسول دیر گران دی و مشکل دی دیکی هر قسم سخت تشتا دی تر مرگا پوری او تر حرقا پوری او تر غرقا پوری چه قرآن بیان کلی سوره عنکبوت زی پا زی چه در دی مسئلی سختی دا او دیم ورطویلیو چه پیغمبر پاک نور سو بوج در باندی نشتا نور فکر مکوا صرف دا بوج صرف دیار لسکان لاتا باندې نماز شتا نه زکات شتا نه حج شتا نه خیرات شتا نه عمره شتا هیڅ نشته صرف ان علیک الا البلاغ هر ځای ورته وخت تا باندې بل څه نشته دا ورځ او دا ورځ نو غړي عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه صرف په دې دعوت کې صرف شوی دی او دا رسول کرانو ځکه موجوده عقیده د دې خلاف و چې ځان له الله په ځای باندې ډیر معبودان کتلیو چې موږ الله ته ضرورت ناراضي ځکه مس کم 360 بیت الله کې جوړ کړیو 360 په کال کې روزي دي نو بس هغه ویلو چې زمونږ د هر ورځې لپاره ذمہوار شته او د پیغمبر دعوت داو چې نه لا اله بل معبود نشته بل کارساز نشته بل حاجت روا نشته بل ذمہوار نشته بل مالک د نفع او د نقصان نشته صرف یو الله دی لا اله اوی باندې دا مسله دومره ناشنا دومره بدو لګیدا چې ډیر د تعجب په لهجه کې وته وی چې اجعل الالهه الها واحده ګوردی پیغمبر تعجب خبره کوي تم په ټولو الها باندې غزرخ کو چاغي تعجب نشتا یو الله تعجب ته ان هذا لشيء عجاب دا خو ډیر ناشنا خبره ده دا خو نه عقل منی نه نقل منی او بیا یو بلتا چې انیم شو زه واصبروا علی آلهتکم کلک شی په خپل خدایانو باندې ان هذا لشيء یراد تر دې یو مطلب دی چې زمونږ نه غواړي خو مونږ دې ته نیو تیار بس دا ډیر ګران کار ته ټولې دنیا مقابله پدې کې و ټولې دنیا سره جنگ پدې کې و ټولې دنیا تملا تلل پدې کې و زادار چا کار خونو دیو جنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زندگی داسې و چا به د حج په موسم کې ګرځېدو خلک ډیر راضي هر یو تبیوی چه علا رجلن یحملونی الى قومیهیم تاسو که سوک داسی سلی نشتا چه ماخ پل قوم تبوزی لی ابلغا کتاب ربیم چه زد اللہ کتاب رسوم فین قریشن منعو کتاب اللہ قریش خوبا بندیو لگولا دلتا بینو آئی دلتا بینو بیانه نو هر چا ته وی چې تمام بوتلې شیخ خپل قوم ته کتوایف ته به موزه او کهنین ته می بوزي هر پله چې حج زلل شم د الله کتاب ورسوم ذکرې خلق بس پابندي وکړه چې نو به بیان دا زمرا ګران کارو دا په دې ګرانو چې دا قوم عقیده دا سوا ټول د شرک کې ډوبو کنه ها دا غیر خدای پته نه لګی دا بوتان دا غیر خدایانو ونی او ګټي دا غیر خدایانو لا تومنات دا غیر خدایانو دا سې چې سبا په زړه به رالی نو بس پاری باندې به د خدای تو عقیده او ساتل او د پیغمبر بیان دا او چې دا ټول پری ده یو الله تا ودریږي یو الله تسجده وکړي دی یو الله نو غواړي یو الله ته ځان محتاج یو غواړي بس دا ټول خبره به الله حل کی تاسو له تکلیف نشته خدا مسلام نه تیار لسکانا اذا قران سو اتیا سورتنا یو اتیا پدی کی نازل شیو اڑے لویسا چکم مکی سورتوں میں ټول پدی کی نازل شیو پدی مسئلے بیان پدی مسئلے دے پار دلیلونا پدی مسئلے دے پار مثالونا دے بیان کړو وطن پدی مسئلے دے پار خوش خبرے کچاو منلا او پدی مسئلے پو جوان دے عذابونا کچا انکار وکو دا لومبه خبر او پاغا سان دین کې پاغا مختصر دین کې او چې دا مسله اومنل شو نو بیا پینځه وخته مونږ دې آسان بیا روزه ده بیا ورپسې زکات او حج دې هجي چا سره مالی او چې نه ور سره نو پاغا پیوم نشته دې تمره آسان دین وکړه الله رب العزت گران اکلی ندا اگو بندیانو بانیدیر آسان اکلی دا او بار بار وی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تاسو باندی ارادہ کی چیزا دین آسان کی او ارادہ نکی چیزا تاسو باندی گران کی کگرانو لے خو پنزوس منزونہ بو کګ میاشته روجی بوي او د زکات بدمال سلورم ابرخه وا او مون به بغیر جمعات نه بل ځای نه کیدو او جاما په بو سر نه پاکیدا دغه سي چې چا ګنا کونو سر مال وې په دروازه لیکل شيو تکه بوخا بنی اسرائیل کی چیو کنه د بازی گناهونو توبه بداو چه خودکوشیو کی نگران خو پاغی بانی وا پا دی امت خو اللہ دیر آسان کلی دا یو سو رکات دی یو سو روجی دی چه قرآنوی ایام اما دودات یا خلق دشمار رو دی سکلون ندی سمیاشت ندی بیا من کان من کم مریضن او علا سفرن فعدتم من ایام اخر که مسافری داغد پار رخصت تیم که بیماری داغد پار رخصت تیم تم رئیسا نکلے پار عمل کے خواہ لیکن داقیدی پا مسئلہ کی رخصت ندور کرے چی دا نکی گی اللہ در اکی اللہ رب العزت وی نکم معافی نکم نرمینکم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ نہ معاف کی چې هغه سره شرک وکړي شي اذن سیوا چې هر څومره ګناہوں الله معاف کوي که په توبې سره که بغیر د توبې نه په ځای کې الله داوی زما ذاتیات تینو چې ته زمانه بغیر بل چا ته ودرېږي او دا اغنی سوال که نو زسو کم اللہوی اگر تا تن دے لگه نو اللہوی زسو دا پاره ما دا داغه نه چا پیره ګرځي او داغه احترام کوي پاغه باندې دې اعتماد دې داغه نه پزړ کیه راکې نو الله دې عام کوا کا جوان دې دې کمړ دې پهن پاغي باندې دا زمواری مصرف کوا دا ود الله کار دې دا الله صفت دې احترام بداغه کې داغه نوم سره با س الفاظ وای چې الله تبارک وتعالى الله عز وجل الله رب العزت بس هو کاغذ باندې لازم کړی ناغام داغه حکم دې کنه کویلی چې پیغمبرانو زنم سره بوای چې علی السلام الله رب العزت و امام ویلی دی ما پیم سلام کرده دی صورت صحفات دینا ڈک دی سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حارون نتو پی خام خواه دی تربانی لازم کردی دی او یا صحابه کرامی نغین الله رضا شیون ویلی چی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ نتبو مر سر رضی چی رضی اللہ عنہ ادا اولی لازم کری دی دام دا دق وجنا چی دی پا دی مسئلہ کی کار کرے دی دی دا اللہ دا وحدانیت پا دی مسئلہ کی خدمت کرے دی انبیاء کرے دی اعلیٰ طریقے سرم نور بسی صاحب کرام هم کړه دې سمره چې اغي نکیدا نو ټول دې لایق شو ها په ترتیب سره چاول باندې الله رب العزت تسبیح او حمد چې سبحان ربک رب العزت عما یصفون دا دا حق دې چې الله پاک دې دا خبرونه چې دا مشرکان سوي کنه دې چې سوي دې نه پاک دې دی ولا شریک ګوري دی ولا اولاد ګوري دی ولا شفاعه ګوري چې دی ولا سره شفاعت کوي دی ولا نازولی ګوري دی ولا د برخه خاندان ګوري او الله سبحان الله عما یصفون عما یصفون چې تاسو کوین الله عزت نه پاکه ما دا کار څوک دی په دې زماده صفت په ځای باندې زما بدی بیانې د حمد و ثنا په زبان دې زما غیبت کوي ته د دینه پاک امدادې چې سوای او پسې و سلام علی المرسلین پیغمبرانو خپل حق ادا کړل ډېر لوی خدمت یې کړل د دې مسلې لپاره خپل مال جان ارزو وقف کړی نو په غیظ الله طرف نو سلامتی آئی والحمد لله رب العالمین په دې باندې نغاسل مقصد په دنیا کې دغه مونږ باندې الله دا لازم کړی دي چې الله یې بغیر زما د ذات نه با نور مخلوق ته هغه کارونه نه کوي چې هغه زما د ذات پورې خاص دي چې الله یې ما لازم کړی دي چې عبادت چار قسم دی هغه به زما ای دعا آواز او فریاد چر قسم دی یا لفظ دا بل چا سره نه استعمال وای صرف یا الله بوای کدا صفات نوم یا رحمان یا رحیم څومره صفاتونه چي دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولیکن دا یا بل چا سره نه لګوي چې یا محمد نه اجازت نشتا یا رسول الله نا اجازت نشتا ایچ چال اجازت نشتا چه پیغمبر دے پار اجازت نشتا نور سوک دی ذکر اللہ رب العزت ہوئی چی دی زماغ دین تقسیم کو فتقطعو امرهم بینهم زبرا انبیاءو نفس دے اختلاف پلی پیدا شو ذکا غیظ اللہ دین ٹوٹی ٹوٹی کو فتقطعوا امرهم بینهم زبرا دین ٹوٹی کول سدی د اللہ صفاتونه ور کول مخلوق لا ذکا دین ٹوٹی کول لی چیزه عزیز موارد اولاد ور دې عزیزي موارده مال ور کوي، دې عزیزي موارده صحت ور کوي، دې عزیزي موارده تباہ کوي، دې عزیزي موارده غزن په حقيقي، دې عزیزي موارده لیوانی په راويږي. دا دین تقسیم شوز دا څومره چې څه ویني کنه دنیا کې چې خلق و زمزارات وي درگاونه دا بوتان دي، درگاونه نه دي. شرک د دینه شروع شوه دي. اول شرک په دنیا کې د نوح علی السلام په وخت کې د دین نیکانو بندیان شروع شوه دي. چې هغه مړ شو بس د هغه قبرونو طوافونه شروع شو په دې نیت باندې چې یاره دا نیک خلق دي او موږ د الله نه په دې خلی باندې نشو کولې سوال، ډیر کمزوري د خاورو نه پیدا یو. نو موږ د دین مو اخلو نو الله رب العزت زموږ سوال قبول کی. ځانې ګوره دین جوړ کړي دا چا ویلي؟ الله ندی ویلي، پیغمبران ندی ویلي، چرته شریعت په یو کتاب کې ندی راغلي. تا هغه دین دی چې الله پیغمبران د دې ذرت پر راولېګل دا کار شروع نشي ګوره. الله وی زمانه ډایرکټ سوال کوي زمما بنديان نه یې نو ولې زمما خپل میان کې فاصله پیدا کوي، حجاب پیدا کوي؟ ما سره ډایرکټ خبره کوي څه ده بندا پذیر زکه غم چې ما تخپل خلوازه کی چې الله خپل جتر نو غوړي زمما تدیر محبوب دی. سوره امر کړي سوره بقره کې وګورا او اذا سالک عبادی عني فاني قريب. کله چې ستانه بنديان سوال کوي چې الله نه سوال کوو حسن نږدې کلر وته وای چې ډیر نږدې دی تمہره درکنم نږدې دی بیا بل په لسل ازي دا وته الله نه ځان جدا کړي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله ویلی دی چې ما ته आवाज کوي سچ غواړم ما ته आवाज کوي که صحت غواړم کمال غواړم که اولاد غواړم که خوشحالي غواړم که هر څه چې غواړم نو الله ایمان ما ته आवाज کوي ما سره رابطه ساتي استجب لکم زبد لقبول دیاکم. اب یاوی آقا کسان چه زمان نگوالی ما تاواز نکی سید خلون جهنم داخرین اگی بسید جهنم تزی چه زمان دا حکم نمانی و دن کی خودق خبر آوا چه بل لائق دا بندگی و دا آواز نشت خنا روی انتظام چې الله کړو صبر او زحکت نه چې کتابونه نازل کړي وحی کولا ازمکه کې بندیان پیغمبران پیدا کړو دا صرف د دې لپاره چې الله وي زما عظمت خلق ته ښکار شي چې ذالک بان الله هو الحق. دا څه کائنات چې الله پیدا کړی دې لپاره چې خلق اعتماد پیدا شي چې حق صرف الله دی. دا نور ټول چې ویني کنه مزالک هو الباطل دا فنا کیږي حدیث پر بقا نشتا باقی او الله دې چې کله من علی عفان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. زین لقد چې الله زمون خپل احترام خپل قدر خپل عزت غواړي چې ګوره منده ته نظرېږي کار څوک دې اجازه ته نه وکړي کله دې اجازه توې کنه نو ټول مز دنیا ته معلومه ده چې په انسانانو کې اشرف او اعلی څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اداغه لپاره اجازه نشته چې هغه وي په ژوند کې وي چې الله زما قبر د دین او ساتل کړه خلق چې سکی چې الله چې څوک راضي او سوالونه کوي څوک راضی او منځونه کوي څوک راضی تلاوتونه کوي څوک راضی چاپیره طوافونه کوي. اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد. يا الله چې زما د قبر نه بوت جوړ نشي که دې نور قبرونه جوړ شي وي ناغه سوال قبول شیو ناغه محفوظ ده کنه دا ناغه سوال قبول شیو نو کدا کار جائز وی ناغه بدا سوال کاؤ اگو ہوئی چی اللہ زمان دا قبر دا ٹوڑو نا لوئی درگاو گردے چی دا خلق سوالو نا قبلی گیا ضرورتو نا پورا کی گیا دا مخلوق سر خیر خواہی دا نا نا نا نا نا غیل از اقوال وردیشی اللہوی دمر تاسو کے عقل نشتا کچری دا قبر سر سوے قبر سر سوال قبلے دے قبر سر رحمت و برکت ورے دے نو بیا خدا کا قبر تاوین او چې منه او کړه چې الله دا شی ته مجوړه دا دې خدا لعنت ته تا خو عذاب دې پیغمبران خو دې پر راغلی چې دا درگاونه روان کی دا بوتان مات کی چې دنیا کې به عبادت صرف د الله کی دا مسله وا دا عقیده او د اسلام قران او سنت د دې پر نازل شوی دې قرآن او سنت کی دا نور سو نشتا اگر کو گو رہا ہے اگر خلقو پا کتابو نو کی دی چی بندہ کتاب کلے اخپل خوخایو چارسے پا کلی کلی باقی با تخلاصے گئے باقی با تعالی اللہ نجات در کئی اگر طول دا قرآن مقابلہ کلی کلی شوئے خوا چی کم کتاب دا سوئے چی تا قرآن سر مخامخ کو اگر قرآن یو سوئے اگر بل سوئے نو پوشو چی دا د دې په مقابله کې لیکل شوی دی هغه به ورزول شي قرآن مقابله کې چیر څومره ښه او څومره چې ګوري کتابونه نه مخلوق اجزان په دې باندې مبتلا دي چې هغه ته ملاویږي کنا څه خنوي کنا ښه حواله به ورکه چې پلان دې کې لیکل شي پلان دې کې لیکل شي اوس په دې زمانہ کې چې موږ یو ځای کې بیان کوو په دې علم غیب باندې چې بغیر د الله نه په غیب باندې رسوک نه پوي ک پیغمبران دي کوم لایق دي کاولیا دي چې تقریر ختم شو نه یو خاستنه او جوانو او کتاب نیولې په لاس کې او اردو ترجمه وا پتا خدغه سی وې اذی کی خلی کلی دی چی آئیوہ النبیو اے غیب کی خبر دینے والا دا اسو گو رو مقابلہ جوڑا شوکن دا کارچاو کو دا چی تا بندہ کلی دیار شیطان چی ورسو کی شیطان چی قرآن پا دی زور لگی چی دا مسئلہ خود نوح علیہ السلام نچر آواخ لی تر اخیری پیغمبر پور اتفاقی مسئلہ وا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نما مزا جذب او څنګه پوکه چې وسره کتاب دې چې بخاري وا قبل سو از اردو ترجمه کړی وا امانه دا کړو چې غیب کی خبر دینے والا نغد نبی معنا دا غوري ځکنا بس ما ته مې زده مترجم قرآن شته مترجم نو یاو ریول چه غم روالو یا ایوان نبیو سور احزاب کی سوئی فی اللہ اے اللہ کے نبی میں اگر دا صحیح مانا دارچا جی لکلے و غلطی کلے دخوا دے دخل قدا دقی دی خرابولو دا پار گورو خنو اسے نوائیو کنو کتابو نشوی دی کنو او غیب اگه تحریفات کلی دی کنا او دا قرآن او سنت خلاف عقاید خلق و تمخ کی کلی دی نا غیب کتاب کلی کلی دی آگا دی تا خواه بندیان لی کلی دی اللہ رب العزت تیزی تا ہدایتو کی چی لی کلو تساجت تی چی صورت مائدہ کی چاگا ایک سو بار صورت تی اخری رستو تی ندو صورتن نازل شوی دی اگر کہ اللہ رب العزت اعلانو کو چی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن میں استاوز پار دین کامل کم نن میں تاسبان لکھ پر نعمت تمام کم پا دیکی حیث شی تحاجت پاتنشم د بنده لیکلو ته د بنده خبرې ته حاجت پات نشي. بس دین قران او سنت ته تا مکمل دین دی. دین خلاف چې چا سو کړه هغه په ګناهګاری هغه په قیامت کې نیولې الله به تنه تپوس کوي چې ولې زما دین سره ظلم کړو زیاتې کړو. نو په دې باندې الله شکریا ادا کوم چې شکر دې چې الله قران نازل کړی او شکر دې چې پیغمبر مون تخپل احادیث مبارکه پریږي او شکر دې چې د مرګ په وخت کې بیا وصیت کړو چې رات ترکت فیکم امرین تاسو کې صرف دو سیدونه پری هو دا لن تذلوا ما تمسکتم بهما چرې به گمراه نشه کتا سو په دې باندې منګولیک لکی کړي په دې عمل کړي چرې به گمراه نشه. کتاب الله و سنت رسوله کتاب الله و سنت رسوله کتاب الله و سنت رسوله دیوځه بس زمونږه یې سجت نشتا دا قران او سنت زمونږ لپاره کافی دي. الله دې تر مرګه پورې مونږ سره شامل حال ساتي او الله رب العزت دې دا سیوا کتابونه په خپل قهر او غضب سره لري کی چې مونږ ته قران او سنت ته لار زده شي لارې بند کړي. واخر دعوانا.